kon ñu leen di ñaanal bu baax yàlla yokk xam-xam bi te barkeel ndax yoon wi loolu rek koy doxal mooy xam-xam. Moo tax du ci kenn doyal. Wa dum ala ihtiyaadi ilmin wa hamal di waj rabbika faqad ata wa jal. Suñ tubaa nee na saa yoo xëyee rek la nga xamoon mu tolloo ci doon tey nga jëf ci yàlla tax na bu mu doon ëppalante xam-xam waaye na doon loo xam ne looy jëfandikoo te kon ñu góorgóorlu ci xam ak xam yu baax baax. Da ci des mooy saa yu nekk ñuy gën di weesal suñu pas-pas ci yàlla ak li itti ndax loola mooy sàmm li ñu yokk ndax li tax mooy yàlla du atti jàmm bi ci njël benam waaye mu ngi atti jàmm ci ak mujjam loolee moo tax saa yu nekk ñu war ko di bàyyi xëy loo am solo du tey waaye ëllëg looleen na sax dañ cee sax mooñ ko mën a may ba tax damay wax ne yàlla duñ ko cop duñ ko fëkk kooku ci naxante la am na feneen fu mu bëgg a dem moo tax yàlla ne duñ mu yóbbul dara kon yàlla li mu soxla mooy bu ëkkee rek ëkkee amatuñ soxla feneen lu ñuy gestu wala lu ñuy xalaat wala lu ñuy wut lu ñuy ëkkee rek lan. Lépp lu ñu bëgg tey ak xëllëg mu ngi ci yàlla moo ko yokk kon nañ sax ci keppaaram bi te wéetal ko te yaakaar ko doy loo su loolu ba mu rek dañ am jàmm fii am ko njëm te loolu nag yëg yàlla moo ci dimbali nit moo tax da nga ni ko alquran jàngale ala inna awliya illahi laa xawfun alayhim wala hum yahzanun ñooñu duñu tiit duñu jaax duñu jaax da ko waral mooy yëg yiñ njëg yàlla seen xolat gis nga yàlla bëgg yi gën da ngay noppal parce que da ngay xam ne kenn yorul dara kenn deful dara kenn mënul dara kenn rek mooy yor yor mooy dëgg mooy yàlla lu waay yor rek yàlla ko may sama kenn rek moo mag mooy yàlla lu waay man rek yàlla lu ko man loo ba lépp jeex kon lii ku ko gëm ci yàlla dara du la ko te it yàlla doon borom boo xam ne am kilifa soo amoon kilifa sax mën na ko naan jaaral ci mbaa defal ni waaye amu amu dit mbokk moo xam ne ak sa war na koo digal baa mu laaj ci dëgg kon dëgg solo si mooy lan mooy jege yàlla ak jubóog yàlla ci lépp yàlla nag jàmm bu koy tooñ doo ko jege waaye jàmm bu ko wéetal tooñu loo ko da nga ko jege te boo ko jegee jege xëwalam jege jàmm jege yër naa ba tax kon li ngeen yor ak li ngeen yor moom la du leneen waaye foog ñu liggéeyee ko nag dama wax toujours ni kenn ku nekk sa xam ak bopp gi moo lay jël kenn ku ne sa gis ak bopp moo lay jël kenn ku ne sa yëg-yëgu bopp moo lay jël loolu ñu bàyyi xel baax sëñ bi day wane rek yàlla nga ko gis na mu ko gise day xam ne yàlla na ko xam na mu ko xamee te ko gis na mu ko gisee mbaa nga xamee ko na mu ko xamee su juumoon nga xam ne dafa juum wàccu na nga xam ne wàcc te saa su nekk da ngay indi lu bees doom dafa doon ci yow nga xam ne boo ko indilee sax moom mën na ko jëriñoo moom. Soo defee kon loolu ñu bàyyi xel booy xam-xam lañ soxla ak yeexu. Te it nit ñi ñàkk kilifa. Kilifa mooy lan? Mooy fa nga defaroo ci yàlla. Bi yëg ne defaroo nga fa ci yàlla. War nga koo joxañ, war nga koo wane bañ xam-xam. Lu am solo la. Waaye defaroo ci barab. Ñu laaj la barab ba nga ndëbb barab bi mu doxañ leneen. Des ngaa defaru de. Wala yaa ngi wax ñu nga ànd. Te loolee daw mel ni dafa mel ni léeg-léeg mu am ci yoon bi. Di andi ay lay. Sax bu saa dee dafa doon jàpp naa ci biccub sëy tubaa ba àgg ci yàlla bu mënta yóbbu jàmm. Kon moom wane na fa di faroo. Sëy tubaa na la masaayix yi samay sëriñ mooy Abdou Khadir Deylaan sama tuyaan si ku boosan saa si bi. Kële njaar kële njëkk a jaar. Dalu waxaat ne salaam salaam mooy sama wasi li ma am ci yëpp ci moom laa ko amee kon joxañ comme defaroo. Soo defee nag loolee mag na bàyyi xel. Ñu gis ñu ne ci waa kër Sëñ Moussa léeg-léeg mu am ci loo xam ne dañuy dem ba ñu yàgg ñu mel ni dañu yëngu Sëñ Moussa dañu yëngu ba ñu defaroo di wane leneen leneen yeneen lay ak waxtaane bu yàggul rek. Benn waaye boo xam ne ci kër Sëñ Moussa la defaroo ci ay taalibeem dem ba mu yàgg mu wane yoonu boppam ne picc ko xamal yàlla ma ne kon ña ko tax dof lañ bindi romb nit ñi xam ne li yàlla bind nit ci gën a tedd wala xam ne karam naa bi ñu aadama yàlla nit na mos di yónn nit a gënal yàlla yow ngay doyee di ba picc di doon sëriñ xanaa moom bu defee di doon sëriñ yow war a doon nit yow te dëgg ko nekkul de. Yooyu la fi mata bàyyi xel amul solo yàlla daal dëgg la bëgg nit ñi boo naan daal nit ci li parce que dëgg rekkee mujj kon nañ xam li ñu yor mooy lan am ci ko jëlee day dooli suñu may day dooli suñu barke day dooli suñu leer ci yàlla la ci res mooy ñu dal la xel xam yàlla ak dal lay def ci nit nit ku la gën a dal gën la xam yàlla waaye xam yàlla du fër fër rek li topp ci tënn li ñëw jaaxal ba nga leen di xam sax xamul yàlla moo la tax dafay doy war loo kon nañ ànd ak dal bu baax ak tey xam ne lépp lu man di doon bi yedd yi ma la bët kulli say in wa ilay tur yoon te lii mooy daa te li mooy dëgg dëgg kon bu ñu ko yëgee rek dañ nopp nopp lu bari bu bi laa ñu wax ci biir waxtaanam léegi feebar bii tey nga xam ne mooy wër adduna mu mel ni seytaan yi ci loxo sax ba nga xam ne def na ci xol yi ci tànge goo xam ne kan wóoru ci sa bopp ñu ne kenn mënu ko fekk xanaa kon kum dal nga de feebar kay bu fekkee kenn mënu ko fekk kum dal kay dee ngay waaye lu tax mooy dal ñu wér nag na wér lu la ñu la wala ku mosa dal dee nga kenn ko ca kon mbir mi nekkut lu xol nit yàlla la yàlla mooy saafara moo tax buñ dundee yàlla dal lu ñu ci la ci res mooy góor góor ñu ñu koy faral di waxee toujours passé na liggéeyal yàlla yàlla ci nii nga xam ne moom Sëñ Moussa bëggee te ñaanoon ko kon nag nag ñu ngi leen ci sonnal di leen ci yaakaar lu gën a takkaayu waat kenn ku ne jàpp ne liggéey sa loxo ne te yàlla du nit ku tàddee ci xol leeral xol ba ci xol leeree leeral jëmm leeral wax leeral jëf ba ku la gis am na daal ci yow leer yàlla nii la mos a mel. Su ko defee nag kon ñu bàyyi ko xel bu baax ci biir ak ci bitti. Dañ na ci benn nit yàlla daje benn sërëf benn der bu yàlla kii ñu lool ñu koy teral di barkele ci moom waa ji wax di ñëw ñu bëgg a jot ci moom ñu ayëb waaye muy tam muy xëccoo rek ba àgg ci waa ji bi ma gën a ko poñe ne koy nit ku njul nga doomu nit ku njul nga bu tax ñu lay teral dama toroxal man nga xam ne sirif laa doomu sirif laa waaye tool di ko da ko wax nga dëgg dëgg wante man dama bàyyi sama dinay bàyyi bàyyi sama dinay maam jàpp sa dinay maam di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba sama maam def ma ne doomam may jaamu yàlla ba sama xol bi leer ba leeraay xol bu moo fay ci jëmu jur dii balaa war ak may tere mu ne ko yow nag da ngaa bàyyi si dinay maam dem sama dinay maam du mooy sa borom du mooy sa borom ba sa xol bi ñuul ba ñu rey xol moo fay ci jëmu ji weex ñu ba kenn seen da du weexoy jëmu ji waa jaar ñu toloxal fekkee na nag mustaa yéen si waaye ni kon li nga def dootaa ko def kon da lay wan ne yàlla moom rek lay dëgg moo tax kon bi ngeen njëg képp ko yëg sa dund ko ku la defoon moram war na def moom ku la xeeboo ngi daala mujj naw la waaye su ma yàq yàq daakaar yàqal ko min xaw fa ko ku la xeeb sëñ ci baa defoo teg yàlla jàmm tamit kon nag nag dañu gën a tab te gën a góorgóorlu baax leen di soññi baax leen ñaanal yàlla yokk leen te barkel leen yàlla yaatal xam-xam bi te barkel ko yéen ñi xamal yëpp yàlla xam na ko yàlla ñu ko defal zahir ak ibad jërëjëf.